için aldın o gül yüzünü. Garip gönlüm kanlar algar, gözlerinden yaşlar akar. O güzelim lüve saçlar, kalem kaşlar, kal dudaklar. Gel bana yârim, Tanrım al beni, beni de. Söyle gidem hangi yana?